лицо и отвръщаш с любов. Нека всеки миг, миг и час бъдат празници за нас. Нека всеки светъл ден бъде ден за теб и мен. Не заменяй ти за друг този свят за двама тук. Този свят за двама тук. Щом почине слънче знак, зарад мене пламне пак, зарад мене пламне пак. Аз на тази лови знам, още огън ще ти дам, още огън. Кажи му, че си малка, заобичи мечти. Летва сте дали, мисле дали, животът ще върви. Къща да видяли му, о-о-о, тайните му знали му, а-а-а. Чаша чай да дали му, о-о-о, и не му послали му, кажи защо. чекаше направо. Тази истина горчива, от душа ти пожелавам, с другия да си щастлива. От душа ти пожелавам, с другия да си щастлива. Да остана с теб не мога, всичко има край, любима. По-добре да ти кажа с Богом, любовта не е за трима. По-добре да ти кажа с Богом, любовта не е за трима. Ще ме боли сърцето, нам по тебе ще въздиша, там където има трети, има и един излишен, там където има трети, има и един излишен. Да остана с теб не мога, всичко има край, любима. По-добре да ти кажа с Богом, любовта не е за трима. По-добре да ти кажа с Богом, любовта не е за трима. Искам от мъка вино да пия, всички целувки,

вече знам. Твоята усмивка и гласа от нас ще са моето богатство в този свят. земя, аз в студи зной вървя. И тръпна с изгрева и заде загоря. Към нещо хубаво стремя се неизменно. Аз те се раждам изведнъж и лови си пипът мене. Щом напоите топъл дъж, аз те се раждам изведнъж и лови си пипът мене. Моя земя, моя земя. ми трябва дух и воля и светла правда, да съм доволен. Какво ми трябва? Обич нежна и огън и надежда. Какво ми трябва? Обич нежна и огън и надежда. До мен седи, но своите мисли криеш, за дълго спри се от избора да пиеш. Сърцето жадно за обич тое, дори животът ми твое. До мен седи, но своите мисли криеш, за дълго спри се от избора да пиеш. Сърцето жадно за обич тое, дори животът ми твое. Дори животът ми твое. Трябва пътища прави, приятел верен и мишци здрави. Ето ми трябва обич нежна и огън и надежда. Ето ми трябва обич нежна и огън и надежда. До мен си ти, но своите мисли криеш, за дълго спри се от извора да пиеш. Сърцето жадно за обич тое, дори животът ми твое. До мен си ти, но своите мисли криеш, за дълго спри се от извора да пиеш. Сърцето жадно за обич тое, животът ми твой е. Какво ми трябва над мен да грееш, ясно слънце и да се смееш? Какво ми трябва? Обич нежна и огън и надежда. Какво ми трябва? Обич нежна и огън и надежда. До мен си ти, но своите мисли криеш, за дълго спри се от извора да пиеш. Сърцето жадно за обич тое, ти, но своите мисли криеш, за дълго спри се от избора да пиеш. Сърцето жадно за обич тое, дори животът ми твое. Дори животът ми твое. Yeah. черни, груби, неверни. Моята обич беше до мене, ясна звездица, нощ и тъмница, огън в минути, ледно студени. Мария, имаш ли червено вино? Искам за тебе да пия. Мария, всичките тежки години, нека забрави. Червено вино, искам за тебе да пия. Мария, всичките тежки години, нека забравиме ние. Всичките тежки години.